zaczęli się bić. Wszyscy do jednej pobiegli do jednej. Wszyscy u jedną zaczęli się. Mietek Szcześniak, Paweł Zalecki. Edyta i Mietek śpiewali Dunkę na dwa serca. Tam taka bardzo zabawna dykteryjka jest na ten temat. Może opowiesz? Jak dostałeś płytę piracką? Proszę Państwa, to już właściwie też należy do takiej przeszłości, że tylko my będziemy opowiadać. Kiedy była jakaś piosenka bardzo popularna, pojawiały się pirackie płyty i kasety. I ktoś przyniósł mi wydaną w Poznaniu kasetę magnetofonową i tam zamiast Dumka na dwa serca był tytuł piosenki Dunka dwa serca ma. Dunka, czyli obywatelka państwa Dania, bo komuś się skojarzyło, że chyba autor zrobił błąd, nie znał słowa Dumka, no więc Dunka dwa serca ma. I zmienił mi szyk na szczęście, bo by nie pasowało. I zastanawiam się, że piosenka inspiruje wielu ludzi, a niektórych nawet w tę stronę. Dunka. Pozdrawiamy Dunki. Mietek wspomniał o tym początku znajomości, o tym, jak nieśmiało przyszedł do was do domu i poprosił o ten tekst. A tu jest opisany ten, nie wiem, czy zdążyłeś, Mietek, już przeczytać. To tam jest opisany ten początek waszej znajomości i tam jest dosyć intymny szczegół taki zdradzony, że właściwie jak Mietek pojawił się w domu, to zaczęła się ta znajomość od tego, że wszedł i wziął prysznic sobie po prostu w domu. Tak było, nie? A potem była herbata. Bo ty jechałeś nocnym pociągiem chyba gdzieś. Dużo wody po prostu. Dużo wody. Laliśmy, jak słyszę. Ja zapamiętałem najbardziej piękne złote klamki. Byłem pewny, że one są złote, były z mosiądzu. Były piękne złote klamki, bo były wygładzone dłonią artystów, między innymi Seweryna Kajewskiego, który tam przychodził do naszego małego mieszkanka na Elektoralnej. Ale ten prysznic to jest prawda, tak? Że przyjechałeś, wszedłeś, powiedziałeś dzień dobry i idę się wykąpać. Dzień dobry, dobranoc. To był straszny upał. Ale to wiecie, prawda, to prawda. Wiecie, to nie było takie proste, bo Mietek nam puścił jakieś swoje piosenki, propozycje do Opola i mówi, ale to się chyba nie nadaje. I chciał od nas usłyszeć, my mówimy nie, nie nadaje się, bo ciebie w tym nie ma, to nie jest dla ciebie. I już teraz streszczając, przyjeżdżamy do Opola, jesteśmy w Teatrze Kochanowskiego, bo tam był konkurs debiuty i ty wychodzisz w jakimś t-shircie, a my pytamy się z moją żoną, a w czym wystąpisz? A Mietek mówi, nic nie mam. A ja mówię, to chodź, pójdziemy do rekwizytorni teatralnej, czy do tam, gdzie są kostiumy, coś ci wybierzemy. I poszliśmy z taką starszą panią, ona mówi, to ja panu coś wybiorę. I za chwilę patrzymy, Mietek wychodzi wieczorem na scenę i ma taką kolczugę rycerską. Kolczugę, najprawdziwszą kolczugę. Pomyślałem sobie, że adekwatny będzie strój do zajścia. To po pierwsze, ale chciałem jeszcze za jedno podziękować. Za to, Jacku, że wiele możemy zrobić dla młodych ludzi, jeśli zauważymy w nich taki nerw, który potrafimy na wierzch wyciągnąć. I tyś go zauważył. I podarowawszy mi tę piosenkę, spowodowałeś, że myślę, zaistniałem. Mimo, że straszyli mnie, że ta piosenka jest trudna i że pewnie mnie wygwizdzą w miejscu, gdzie ma być lekko, łatwo i przyjemnie. A ja jako ten nieznany nikomu debiutant bisowałem. Dostałem też piękną lekcję. Tak, że nie tak. Trzeba chodzić na skróty, nie trzeba koniecznie przychlebiać się po najmniejszej linii oporu publiczności. Jeżeli się coś naprawdę przeżyje i będzie się miało możliwość skonfrontowania tego z publicznością, publiczność to doceni. Dziękuję ci za bardzo za to. I za ja bardzo. Też ci dziękuję, że wtedy przyjechałeś do nas na elektoralną. Zanim się pojawi na scenie kolejny gość, to ja chciałem taki wątek, który się pojawia w tej książce dosyć często, poruszyć. Chciałbym, żebyś ty to wyjaśnił. Pojawia się hasło kasety, to już trzeba wyjaśniać chyba, co to takiego było. I śpiewanie po norwesku, tam jest dosyć często takie pojęcie, także wyjaśnijmy może, co to oznaczało. Kiedy ja dostaję muzykę od kompozytora, to nie ma jeszcze słów. I kompozytor śpiewa w takich dźwiękach, które naśladują słowa. Nie wiadomo, w jakim to jest języku, takie i my to nazywamy po norwesku, żeby jakoś, nie wiem dlaczego, żeby nie po duńsku. I to już się tak przyjęło, że się mówiło zawsze po norwesku. Ja to już usłyszałem od kogoś, ja tego nie wymyśliłem. I to było przez jakiś czas dostarczane na kasetach magnetofonowych? Na kasetach magnetofonowych, które ja często na przykład odbierałem. Pociąg w Poznaniu mi nadawał Krzesimir czy Grażyna Łobaszewska. Zima, minus 30, dworzec centralny. Pociąg ma 6 godzin spóźnienia, a kaseta jest u konduktora, który dalej jedzie do Lublina. Ja czekam. I w ten sposób... Bo najpierw była szpula i ja Jackowi dawałem na szpuli takiej, miałem takie malutkie szpuleczki i dopiero potem kasety. A bo ty miałeś szpuleczki góralskie. No góralskie. No oczywiście. Malućkie. Malućkie. Z tego, co tam wyczytałem, to wynika, że ty te kasety masz. Niektóre mam, tak. I których z kompozytorów najciekawiej po norwesku śpiewał, jak się dostarczał te? Najciekawiej śpiewał Aleksander Maliszewski. Ponieważ Alek, dyrektor wspaniałej orkiestry Alex Band, na co dzień się jąkał i mówił tak, Artur, do ciebie tak mówił, to długo trwało, a wiecie, że jak nagrywał piosenki, się w ogóle nie jąkał, bo z muzyką widocznie nie można się jąkać. Mietek, jak to jest z muzyką? Nie można. Nie można. No właśnie. Więc Aleksander Maliszewski śpiewał genialnie. No to zaprosimy kolejnego gościa na scenę. Zasada jest taka, że zapraszamy tylko takich gości, którzy będą cię chwalić, będą ci kadzić. I to kolejny taki będzie teraz na tej scenie. On ci kiedyś bardzo pokadził, bardzo cię za coś pochwalił. Zaraz sobie to przypomnimy. Andrzej Pongowski. O! Andrzej Pongowski. To chyba nie zaśpiewa. Bardzo proszę wziąć którykolwiek mikrofon. Można wziąć dwa. Powiedziała, weź czerwony, pasuje ci do spodni. Radiosłuchacze zgadują, jakie spodnie ma Andrzej Pongowski. Konkurs SMS-owy ogłosimy. Tak. Ja chciałem powiedzieć, że jestem ambasadorem polskiego bociana i obiecałem w Sejmie, że będę chodził przez cały rok, aż znowu nie przylecą do nas. Wróćmy do tego pochwalenia Jacka, bo jest zacytowana w tej... Ale nie, pojawiło się tam takie hasło, że podobno, to zweryfikujmy chyba, że to jest nieprawdziwa informacja, że Andrzej Pongowski powiedział kiedyś Jackowi Cyganowi, że uratował honor polskiej szkoły plakatu. No bo on potrafi we wszystkich tekstach o plakacie pisać, więc... Tak, jest taki tekst. Jest. Ty lepiej ten tekst pamiętasz, bo ja mam inną anegdotę. I tak to wszystko trwa, choć ktoś plakat zamienił na płocie. I Andrzej powiedział, no widzisz... Uratowałeś tekst, bo nikt w żadnej piosence tak, myśmy o nas szukali nie napisał. Nawet w norweskich jest, w Skandynawia szczególnie ubóstwia pisanie o plakatach skandynawskich, o takiej tak zwanej skandynawskiej szkole plakatu, a u nas była polska szkoła plakatu i tylko Jacek na tym o tym napisał, bo pytam je, gdzie ta szkoła była, w jakim mieście? Ja mówię, Jacek, dajmy spokój, napisz o samym plakacie i wystarczy. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że tutaj strasznie te wątki gastronomiczne się przewijają, a wszyscy uciekają od tego wątku. Tak. Nie. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że dom Jacka z Ewą w ogóle to był taki dom, w którym ja się czułem jak u siebie. Oni przez długi czas, zresztą Garzynka była w tym udział, robili mi imieniny na przykład Andrzejkowe. Nie wiem, czy to chodziło bardziej o lanie wosku, lanie wody i potem szło lepiej, ale w każdym razie było sympatycznie. Natomiast proszę Państwa, Jacek miał bardzo długą działkę. No ona miała kilkanaście albo kilkadziesiąt metrów takiej wąziutkiej. Ale chudziutka była. Chudziutka. I kiedyśmy poszli na spacer na tą działkę, on mnie wziął pod rękę i tak to była wczesna wiosna i mówi tak, a zobacz, tutaj jest porzeczka. Potem my ją zalewamy spirytusem i robimy porzeczkówkę. A tu patrz, tu będzie agrest. My go zalewamy spirytusem i potem będzie agrestówka. Wiele było krzaczków różnych. Orzech. Właśnie, o, no, a, puentę mi. Na końcu był orzech. Ja tak patrzę na te pierwsze pędy i mówię, a tu, on mówi, zalewamy spirytusem, będzie orzechówka. I piliśmy tą zeszłoroczną. Bardzo to było sympatyczna wycieczka. Tak, tylko że po takim jednym przejściu przekopana cała działka, prawda? Nie było, nie było czego zerwać. On mi nie kazał sadzić tych krzaczków, tylko jakby odwołując się do wyobraźni, którą myślę, że mam, jakby mówił, co będzie pod koniec roku, kiedy będzie zbierał plony. Tak, ale to... Andrzeju, jeżeli pozwolisz, to lanie wosku nie było tak zupełnie bez sensu, ponieważ... Lanie nigdy nie jest bez sensu. Każdy wylewał sobie taką chochelką do zimnej wody, do miednicy takiej ogromnej. Przez klucz. Swój. Ewa zawsze przez klucz, tak. Ewa trzymała cały ten pęk wosk, kluczy. Ten wosk. I potem rzutowaliśmy to na karton i ty to rysowałeś. Tak, no wiem, tak było. Zresztą właśnie przed chwileczką z jednym z gości też rozmawiałem o tym, że ja lubiłem dorysowywać do waszych płyt różne rzeczy. Natomiast, proszę państwa, to, co Jackowi kojarzyło się w napisie Dyskoteka pana Jacka, ja to sobie niedawno przypomniałem. Pamiętam, że jemu się skojarzyło, że D jest jak po stosunku, a Y ma wzwód. No to w ogóle... A ja naprawdę zrobiłem jedną zabawę tam, czyli w słowie dyskoteka ukryłem kota i myślałem, że to będzie dla niego takie atrakcyjne. Natomiast... Nie, ty mnie nawet zapytałeś, mówisz... W tekstach jest podtekst, a zobacz, a w tym rysunku i on liczył na tego kota. A ja patrzę, a D ma taką sutkę stojącą. Słuchajcie, takie świntuszenie i mówię, no ale tak. Ale to ty widziałeś to wszystko. I pomyślałem sobie tak o Andrzeju, natury nie oszukasz. No. Dziękuję ci bardzo. No ja ciekaw byłem, czy na przykład komuś w czasie tego lania wosku na przykład wyświetliło się na ścianie porzeczki albo orzech. Na przykład i co to znaczyło? Powiem. Nie, myśmy musieli najpierw lać, a potem pić. A, nie, ale ja muszę wyjaśnić, że ja mam jeszcze te kartony, na których ty rysowałeś i... Wszystkie rysunki, co by się nie wyświetlało, to się kończyło na erotycznym rysunku. No bo potem żeście niepotrzebnie tam poprawiali ten wosk. Tak, może masz wąską działkę, ale musisz mieć duży dom. Masz wszystkie kartony, wszystkie kasety kolekcjonujesz. Także ty musisz... Ale on nie ma odtwarzaczy do tych kaset. Nie, to było na Bielanach. Miałem taki malutki domek. Nie uwierzycie, że on miał 54 metry, miał dom kwadratowych, 54 metry kwadratowe i potem byśmy przygórek podnieśli, tam powstało wiele piosenek, między innymi to nie Abram Ewą i większość piosenek Ryszarda. Ale jeżeli chodzi o współpracę z artystami, którzy robią okładki, to Jacek jest genialnym zleceniodawcą, bo tutaj padło już to nazwisko, Maryla Rodowicz na przykład dzwoni, i rzeczywiście potwierdzam, dzwoni i mówi tak, słuchaj, trzy kropki, co zrobili z jej nową płytą, zrób okładkę. Ja mówię, super, okej, na jutro. No, Olga Lipińska mówi to samo na pojutrze. Na przykład Jacek zaprasza na kolację, oprowadzi po działce. Strasznie wcześnie planuje te rzeczy i ma właśnie jakiś taki duży asortyment przekonywania artysty, że to jest warto z nim współpracować. Myślę, że stąd ma te tysiące piosenek. Natomiast... No stwarza warunki, trzeba przyznać, że stwarza warunki. Ale muszę powiedzieć... Tutaj Ewie naprawdę chcę podziękować, bo tak jak Ewa gotuje, to... Naprawdę. O, tak, tak. Ale ja ci chcę podziękować za wiele płyt, ale szczególnie za taką jedną, mianowicie to była pierwsza kompaktowa płyta, jak już ta epoka kaset minęła, którą nagrało dziecko. I myśmy nagrali z Rafałem Paczkowskim płytę Magda Franceska, córka Piotrusia. Fenomenalnie zdolna i cudna osoba. I jest dzisiaj na sali Magda? Jesteś może? Tak. Nie, ma przyjść podobno, bo pracowała do 19. Jest. O, brawo dla Magdy. Brawa. I... Andrzej mnie namówił, bo to miała być płyta dziecka. I mieliśmy takie zdjęcia, jak Magda jest roztańczona w jakiejś takiej spódniczce kolorowej. I Andrzej mnie namówił, mówi, nie dawaj tego, daj człowieka. I do dzisiaj podziwiam tę okładkę, bo tam jest poważna twarz cudownego człowieka, pięknej osoby. I jeszcze jej oczy namalował na niebiesko, bo to zdjęcie było czarno-białe. No takie były czasy, dostawaliśmy czarno-białe zdjęcia, mówili, wymyśl coś kolorowego. I właśnie to jest to, że bez tej orzechówki nie byłoby tego. Potwierdzam. Właśnie. imię padło przed chwilą i to jest imię artysty, który powinien się w tym koncercie pojawić, ale z pewnych względów nie może być dzisiaj z nami. Natomiast mamy taką technikę w radiu, że stoi tutaj duży telewizor i on z tego telewizora się teraz odezwie. Ryszard Rynkowski. Drogi Jacku, już kiedyś powiedziałem, że gdybym mógł wybrać brata, to wybrałbym ciebie. Bo cię bardzo kocham, bo jestem ci wdzięczny za te nasze 25 lat wspólnych wysiłków, z twoich wspaniałych tekstów. Jesteś wielkim poetą, jesteś wielkim autorem. Zaspokajasz gusta i serca zapełniasz piękną poezją wielu wykonawcom, jak i milionom polskich słuchaczy. Chciałbym ci życzyć wszystkiego najlepszego, wielu, wielu jeszcze dalszych lat, wspaniałej, soczystej twórczości. A to, że od 25 lat co jakiś czas muszę pić za błędy, nie biorę tego za złe, nie biorę tego do siebie, nie biorę również tego do ciebie. Będę pił, ile tylko będziesz chciał i jak długo będziesz chciał. Pozdrawiam cię serdecznie, Ryszard. Ryszard Rynkowski. Wiem, jeżeli pozwolisz, tak. Marku, ja wyjaśnię, bo Ryszard do mnie dzwonił, że jest w Szczecinie. Także pozdrawiamy Szczecin i tych, którzy właśnie słuchają go w tej chwili. Teraz jedną z ulubionych piosenek Jacka zagra w wersji instrumentalnej Janusz Strobel, następny gość. Thank you. Janusz Strobel grał sabę przed rozstaniem. My jesteśmy z Januszem tropicielami prawdziwych autorów tej piosenki, bo kiedy ta piosenka została w radio piosenką roku, to była wersja, skomponował ją Antonio Carlos Jobim. I właśnie, ale była taka wersja, że Antonio Carlos Jobim. I ja spotkałem Janusza i mówię, Janusz, jak to jest? Przecież tego nie skomponował Jobim. On mówi, tak, Baden Powell. I potem podobno ty byłeś w Brazylii i widziałeś się z tym kompozytorem. Dokładnie tak. W każdym razie jest coś takiego, jak napiszesz kilka pięknych utworów, to później ci wszystkie inne piękne przypisują. No tak, ze mną tak nie jest. Nie przypisano ci nigdy cudzego utworu? Nie, wręcz przeciwnie właśnie. Jak ja piszę w tej książce, że jak była rocznica śmierci Agnieszki Osieckiej, to pani w telewizyjnej dwójce zapowiedziała, a teraz jedna z najpiękniejszych piosenek Agnieszki Osieckiej, Łatwopalni. No bardzo się oczywiście byłem dumny, ale... Powiedz jeszcze, i spotkałeś Baden Powella i powiedziałeś mu, że to jest piosenka roku w Polsce. W każdym razie, tak, miałem przyjemność grać z nim sporo koncertów. Moim dramatem przy takich bezpośrednich kontaktach z nim był fakt, że ja znałem wszystkie jego utwory, on żadnych moich nie znał kompozycji. Trochę było kłopotliwa współpraca, niemniej jakoś udawało nam się wspólnie grać. W każdym razie był niezwykle zachwycony faktem, że jego piosenka w Polsce nabrała takiego, że tak się wyrażę, takiej popularności i przysporzyła mu dużo, dużo radości, tym bardziej, że jak państwo się orientujecie, tekst polski napisany przez Jonasza Koftę wprawdzie daleko odbiega od oryginalnego tekstu Viniciusa de Moraesa, który napisał oryginalną wersję, ale znam to tłumaczenie, zdecydowanie uważam, że wersja naszego nieżyjącego poety jest niewspółmiernie piękniejsza i bogatsza. To prawda, brawa dla Jonasza. A miewasz, Jacku, tak czasami, że słyszysz w radiu jakiś utwór instrumentalny i myślisz sobie, o Jezu, ale bym napisał do tego słowa. Miewasz takie ciągoty, czy... Miewam. I co, wtedy siadasz i piszesz, czy nie. Powstrzymujesz się? Powstrzymuję się. Do zamówienia czekasz konkretnego. Nie, czasami jest tak, że jest jakiś utwór obcojęzyczny i on mnie tak uwodzi, że nie wiedzieć czemu zaczynam to tłumaczyć, czy pisać sam tekst sobie, a muzom. No w tym wypadku mówię tylko o mojej żonie oczywiście, bo w domu jest ona. I to jest taki mechanizm, że jestem tak zakochany w tym, że muszę to napisać. I co, i potem taki tekst trafia do szuflady i go nikomu nie pokazujesz? Niektóre pokazuję. A niektórych nie. A niektórych nie. Leżą w szufladzie. Dużo masz takich, które leżą w szufladzie? Nie pokazane jeszcze nikomu? Mam chyba z dwa. Czyli dużo. Czyli dużo. Miałem powiedzieć jeden, ale popatrzyłem ci w oczy. Mówię jeden. Co to jest jeden za informacja dla satyryka? Jeden. Mam. Nie, pojawiają się tutaj nazwiska kolegów, twoich kolegów po piórze. No to teraz kolejny się odezwie. Niestety nie ma go też tutaj z nami, ale gdzieś w drodze dzisiaj się zatrzymał. Naprawdę zatrzymał się na poboczu i nagrał swoją wypowiedź specjalnie na twój benefis. Twój kolega po piórze, Andrzej Poniedzielski. Drogi Jacku, znaczy nigdy nie prosiłem cię o teksty, więc nie wiem jak drogi. Taki żart. Jacku, nie mogę być z tobą w tych trudnych chwilach. Pozwól więc, że wyślę ci pocztówkę dźwiękową. To metoda naszej młodości. Mam nadzieję, że Krzesimir Dębski nie zrobi mi nic złego, bo to jest dumka. To znaczy, to jest dumka na większość serc. I teraz sobie wyobraź, że śpiewa nie ja, tylko wrażliwość narodu. Wrażliwość tego narodu. Zresztą, jeżeli będę fałszował, to tylko w sensie muzycznym. Mój sokole wierszopisny, szukaj rymów łzą wycisnych między słowy, które z głowy nie bez serca, lecz miej siły, pytają mnie w różnych kioskach, gdzie epoka mnie zaniosła. I z burzanów, słów profanów, ty uwalniaj mnie, miej siły, mój sokole, słowo pióry, niech zapieją fanów chóry. Nic w tym względzie nie przybędzie, bowiem już tak jest. Miej siły. Andrzej Poniedzielski, z drogi. To jest drugi adres Andrzeja Poniedzielskiego. Pamiętam, na moim benefisie w Teatrze Stu Halina Jarczyk na skrzypcach zagrała Graj piękny cyganie. I Andrzej wyszedł i powiedział: są piękny cyganie, melodie bez słów. Posłuchaj, jak pięknie, namiętnie brzmi semantyczna cisza. W razie czego to ja coś mogę napisać. Andrzej nie mógł być dzisiaj z nami, uczestniczy w testach Pendolino. Ze względu na swój temperament został zaproszony jako ekspert do tych testów. Do czwartej rano. Jako ekspert występuje od szybkości. Zaprosimy kolejnych gości. Teraz będzie parę osób na scenie. Podejrzewam, że znasz. Właściwie nie pojawiła się jeszcze nazwa twojego rodzinnego miasta, a powinna się pojawić, nazwa Sosnowca, zwłaszcza, że tam jest festiwal, który tworzysz, prawda? Tak, jest Festiwal Piosenki Dziecięcej. Ja go wymyśliłem i już jest 11 raz. Śpiewają tam dzieci, to dla Magdy Franceskiej, Laleczkę z Saskiej Porcelany co roku. A zdaje się, że w Sosnowcu też jakaś piękna zapowiedź Marysi się kiedyś zdarzyła. Cytujesz tutaj tę zapowiedź. Tak. Władze Sosnowca zrobiły konkurs Kiepura Szpilman Cygan. I Marysia powiedziała: ty z tej trójki stosunkowo najlepiej się prezentujesz. No to teraz zatrzymajmy się przy tym Festiwalu Piosenki Dziecięcej. To jest bardzo ważna część twojej twórczości przecież. 10 lat w telewizji, program Dyskoteka Pana Jakby to powiedział Andrzej Poniedzielski, 10 lat w ramionach Piosenki Dziecięcej. Zaprosimy teraz na scenę Ulę i Piotra Zupków. Znasz? Tak, oczywiście. To są laureaci. Tak. Proszę bardzo, młodzi Moi artyści. Moi laureaci. Witam was. Najpierw dama, poczekaj. Dzień dobry. Ula i Piotr. Dzień dobry. Żybkowie. No i ktoś, kogo również powinieneś znać, Majka Jeżowska. No tak się składa, że znam. Ślicznie wyglądasz. To mówię w radio specjalnie. Dziękuję. Jacku, ja tak zastanawiałam się, co zaśpiewać z laureatami twojego festiwalu. Tak się składa, że to są również laureaci mojego festiwalu piosenek. Czyli naszego. Tak. I ja chciałam państwu opowiedzieć o piosence chyba naszej ostatniej, wspólnej, Otwórzmy serca na słabszy świat. Jacek ma niesamowitą zdolność nie tylko o czwartej rano, ale w ogóle napisania piosenki na wczoraj. I jeszcze takiej, która by poruszała serca, wzruszała i była ponadczasowa i miała uniwersalne przesłanie i dla dzieci, i dla dorosłych, czego nikomu innemu się chyba nie udaje osiągnąć w tekstach. I pomyślałam sobie, że nigdy tej piosenki nie słyszałeś na żywo i dlatego chcemy ją zaśpiewać. Otwórzmy serca na słabszy świat. Takie dzieci na świecie, co żyją tu niby za ścianą. Dzieci jak białe kartki, gdzie wpisać szczęście zapomniano. Przecież jesteś czarodziejem, umiesz stwarzać twarze uśmiechnięte. Wystarczy tylko wysłać miłość na adres pomoc.pl. Otwórzmy serca na słabszy świat. Tak wiele łez ukrytych tam. Zmień kreskę smutku w podkówkę szczęścia symbol. Dzieci na świecie, o których wiesz i nie chcesz wiedzieć. Myślisz, to mnie nie dotyczy. Nie, nie. A mały ktoś czeka na ciebie. A przecież jesteś czarodziejem i umiesz stwarzać twarze uśmiechnięte. Wystarczy tylko wysłać miłość na adres pomoc.pl. Otwórzmy serca na słabszy świat. Tak wiele łez ukrytych tam. Zmień kreskę z smutku w podkówkę szczęścia symbol. Ty i ja. Przecież się dobrze na tym znasz. Spiesz się, bo liczy się czas. Otwórzmy serca na słabszy świat. Tak wiele łez ukrytych tam. Zmień kreskę smutku w podkówkę szczęścia symbol. Bardzo. Majeszko, ale chodź usiądź przy mnie. No tak, tak. A proszę może... bardzo. Chodź, no tak, wiesz, to powiem ci, że jednocześnie jak śpiewałaś, to sobie przypomniałem, że na moim beneficie w Teatrze Stu śpiewałaś mi Szanowny Panie i od Cyganie, tak. Pan jest przystojny, niesłychanie. Tak, no rozumiem, się. Że to już jest przeszłość. Nie, nie, ale nasze pisanie często odbywało się przez telefon. Właśnie, to ciekawe, że dzisiaj taką piosenkę zaprezentowałaś, bo nasza, jedna z pierwszych, ta przez telefon, ty byłaś w Chicago, ja w Warszawie też. Właściwie była po to, żeby pomóc dzieciom. Majka organizowała ogromny koncert w Chicago w stanie wojennym na rzecz polskich dzieci i do mnie zadzwoniła i mówi, słuchaj, zapamiętasz melodię? Bo ja ci zaśpiewam. Tak, no przez telefon, dokładnie. Ja sobie nagrałem i napisałem, wiecie jaka to była piosenka? Wszystkie dzieci nasze są. O, no i taka właśnie. No ja. i I tak się składa, że większość moich przebojów familijnych są dziełem twojego genialnego pióra i za to też jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bo gdziekolwiek nie pojadę i gdziekolwiek nie występuję, to mówię o tobie. Wszyscy wiedzą, jakie teksty napisałeś i ta twórczość dla najmłodszych jest naprawdę bardzo, bardzo cenna, bo właśnie kształtujesz już gust przyszłego słuchacza i to, jakim one, jaką muzyką nasiąkają, jakich pięknych słów słuchają. Zresztą pamiętam w Kołysance dla Michałka był taki tekst, a za nimi i Michał Kątny. Ja mówię, Jacku, ale czy dziecko będzie wiedziało, kto to jest Michał Kątny? A ty powiedziałeś, właśnie w każdej piosence dla dzieci powinna być jakaś trudność, jakaś tajemnica, żeby mogły zapytać swojego tatę, mamę, a tato jak nie wie, to ma poszukać i się dowiedzieć. I w ten sposób jakby tak, bo to cała był bohater, rodzina bohater Edwarda Stachury z jednej z książek, Michał Kątny. Ale Majko, nie wiem, czy pamiętasz, że nasze wszystkie płyty, okładki robił Andrzej Pongowski. Tak, właśnie tu zgromadzony w czerwonych spodniach. Dokładnie tak. Dziękuję ci za te słowa. A ta piosenka, Wszystkie dzieci nasze są, zdaje się, po jakimś czasie zyskała kontekst polityczny, prawda? Nie, myśmy na to nie pozwolili. Ale co znaczy zyskała przez to, że zgłaszali się ciągle chętni do wykorzystania w wyborach. Tak. Już na tych wyborach słynnych 89 roku mieliśmy w Koninie propozycję, ale ja powiedziałem, że ja ostatnio słabo słyszę i nie doszło do rozmowy. Dzieci niech wezmą. Zima lubi dzieci, dały. A jeszcze przed tymi zbliżającymi się wyborami nikt się nie zgłosił z propozycją wykorzystania teraz już tego nie, hasła? Teraz już nie. Widocznie dzieci już nie biorą tak jak kiedyś. A po hasło wypijmy za błędy żaden sztab wyborczy się nie zgłosił nigdy? Też nośne, też chwytliwe. No to jeszcze jeden gość nam został. Gość, który będzie dla ciebie niespodzianką. Tak, wiem. Tym razem. Mówiliśmy z Grażyną o twojej miłości do Włoch. Z tej okazji zaprosiliśmy pana Mariusza Patyrę, który zagra Paganiniego specjalnie dla ciebie. Spodziewałeś się? No to powiedz państwu do radia, że nie spodziewałeś. Proszę państwa, mógłbym to powiedzieć, ale za nie mówiłem z wrażenia. Zamurowało mnie tak. No to... No przecież skąd wy go wzięliście? On mieszka w Hanowerze. Ale dla trójki to... Mariusz Patyra. Bardzo ci dziękuję, że jesteś. Thank you. Proszę państwa, Mariusz Patyra jako jedyny Polak wygrał w Genui konkurs Paganiniego. Wielkie brawa jeszcze raz. I może grać jako jedyny Polak na oryginalnym Stradivariusie Paganiniego. Z tym, że trójka musiałaby to z Genui do Polski przewieźć, co jest niemożliwe, ale dla trójki nie ma rzeczy niemożliwych. Magdo, jak wiesz, mówię do Magdy Jeton, na to czekam. Właśnie zapraszamy Magdę Jeton, dyrektor programu trzeciego. Normalnie w takiej sytuacji wręczam kwiaty, mówię do beneficanta, że dziękuję mu za wszystko, całuję go za całokształt, właśnie to zrobię. W całokształt? Ale to nie wszystko. Może weźmiesz, potrzymasz te kwiaty, bo są ciężkie. Koniecznie chciałabym opowiedzieć, zadać ci pytanie, ale zanim zadam, muszę opowiedzieć taką historię. Otóż paręnaście lat temu Jacek powiedział, że jest absolutnym fanem Paulo Conte. Tak, tak i przetłumaczył, napisał polski tekst do piosenki Caruso, którą Conte śpiewał. I pojechał do znajomych do Włoch i tam w czasie przyjęcia jakiś elegancki gość zasiadł do białego fortepianu i zaczął grać Te Voglio. Te Voglio ben assai. No, Lucio Dalla oryginalnie śpiewał. Tak. No i okazało się, że kiedy doszło do zwrotki, to nikt z Włochów nie potrafił zaśpiewać tekstu. Tak, oni grali refren. A Jacek kiedyś napisał tekst polski i zaczął śpiewać pierwszą zwrotkę. Potem wszyscy zaśpiewali refren, Włosi, i przyszła druga zwrotka. I ten Renato popatrzył na mnie, czy ja znam, a Jacek drugą zwrotkę po polsku. Potem znowu był refren i trzecia zwrotka. Ale jeszcze, co jest ciekawe, Mieczysław, tu mówię do wokalisty, że pierwsza zwrotka ma 4 linijki, druga 6, a trzecia 8. I on tak patrzył gorączkowo, pianista, zresztą był prawnikiem, czy ja to wiem, a ja... Tak. I moje pytanie teraz jest takie. Czy ty przetłumaczyłeś, napisałeś ten polski tekst, dlatego że ktoś u ciebie go zamówił, czy po prostu tak ci w duszy grało? No napisałem go z miłości do Caruso i do... co tu dużo mówić, Lucio Dalli. Gdyby Lucio Dalla żył, no to wiem, Magdo, żebyś go zaprosiła dzisiaj na mój benefis. Muszę powiedzieć, za to właśnie. Prawda, proszę państwa? To tylko z miłości, za to, z duszy. Za to cię, Jacku, kocham. Bardzo ci dziękuję za ten miły wieczór. Dziękuję bardzo i za wszystko. Ja dziękuję. Jacek Cygan i jego goście, proszę państwa. A gdyby państwo jeszcze czegoś się nie dowiedzieli, to przypominamy, jest książka Jacek Cygan, Życie jest piosenką. Tam w tej książce można jeszcze doczytać. A u nas, na naszej scenie, w radiowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Jacek Cygan i jego przyjaciele. Radiosłuchaczom dziękujemy. I państwu w studiu również dziękujemy. Żegnamy się. Życzymy państwu cudownego wieczoru. A my się cudownie kłaniamy na 3-4. To był benefis Jacka Cygana w programie Trzecim Polskiego Radia. Wieczór poprowadzili Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za to wyjątkowe spotkanie na antenie Trójki. A teraz kolejny odcinek naszej powieści. To jest taka książka. Prywatna, osobista, wyznanie dziecka komunizmu, faceta, którego, wiesz, no, 30 lat życia w komunizmie przebiegło. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka, TNBC i Oranżada. Fragment 18. W końcu jednak wyruszyliśmy dalej. Z nowym zapasem chińskich zup, baranich konserw, cebuli, chleba, herbaty i korniszonów z Polski, które stały w każdym sklepie i w każdej jurcie, bo w słoikach firmy Urbanek trzymano kwiaty na domowych ołtarzykach. W Ulaangom mieli nawet chilijskie wino, więc załadowaliśmy parę butelek. na zachód, cały czas na zachód, tak żeby o świcie widzieć przed sobą własny długi cień. Tak jak oni kiedyś. Tak jak w tajnej historii Mongołów, którą nie wiadomo kto spisał, ale która przetrwała do naszych czasów, by opowiedzieć, jak naprawdę było z Temudżynem, jego braćmi, a potem synami, którzy zapanowali nad światem. Tylko że nie powinna się nazywać tajna historia, tylko w drodze. Jadą bez przerwy. Bez przerwy się przemieszczają, wyruszają i przybywają, ścigają, dopadają, powracają, nie zsiadając z siodła. Posilają się suszonym mięsem i kumysem i znowu puszczają się w kłus, w galop, przez to powietrze z widzialnością na 50 kilometrów, na 100 kilometrów, przez tę przestrzeń, która nie stawia oporu. I dlatego wydaje się, że można dotrzeć na kraniec świata. I wielu rzeczywiście przed 700 laty dotarło. Niedaleko za miastem droga zaczęła się wspinać na przełęcz Ulaan-Dawa. To było prawie 2000 metrów, więc grzał się silnik i co jakiś czas musieliśmy stawać. Wiał wiatr. Wjeżdżaliśmy na Altaj. Na postojach, nie czekając, aż silnik ostygnie, ruszałem przed siebie, wyżej i wyżej. Wypatrywałem jakiegoś życia. Leżały tylko szkielety. W górze szybował ptak. Układałem plany powrotu. Właściwie układałem je od samego początku, gdy o 6 rano jechaliśmy taksówką z lotniska. Wzgórza wokół niegdysiejszej urgi były złocisto-brązowe. Samo miasto wyglądało na wyludnione, a w poprzek ulic kładły się czarne cienie. Już wtedy planowałem powrót. Lecz tego dnia dotarliśmy do Caganur. Ale najpierw pojechaliśmy na skróty. Nad rzeką wśród wysokich trzcin odnaleźliśmy kilka ubogich jurt. Przyjęli nas herbatą i suszonym serem. Gospodarz nalewał archi z 5-litrowego plastiku po oleju silnikowym. Ten kumysowy destylat nie miał więcej niż 15% i smakował lekko z kisłą serwatką. Siedzieliśmy na wytartych czerwonych dywanikach. Pod ścianami rosła trawa. Cały ceremoniał, nalewanie, upijanie po łyku, dolewanie, podawanie następnemu miał setki lat. Wszystko tu było starsze niż wyglądało, niż można było sobie wyobrazić. Patrzyłem na ich smagłe twarze, na szczupłe ciała ubrane w chińską tandetę. Byli uprzejmi i powściągliwi. Tak samo pozbawieni rezerwy, jak i ostentacji. Mógł tu zajechać szach perski albo król belgijski i nie mieliby problemów z tym, jak się zachować. Po prostu wciąż jeszcze wiedzieli, kim są. A my nie byliśmy dla nich wcale zwiastunami zmian. Z tą bezcelową wyprawą, bladą skórą, z butami Salomona, aparatami Pentaxa, z tym kompletnym brakiem uzasadnienia dla własnej tutaj obecności, z całym tym kaprysem. Przyjęli nas tak, jakbyśmy byli dziećmi tej samej przestrzeni, mieszkańcami tej samej opowieści, która trwa od niepamiętnych czasów. Potem pojechali za nami swoim łazem, żeby sprawdzić, czy damy radę przeprawić się przez wezbraną po deszczu rzekę. I jeszcze przed zmierzchem byliśmy w Caganur. Rozbijaliśmy namioty na lodowatym wietrze i w półmroku. W dole tliły się żółtawe światła kazachskich lepianek. Przejście było już zamknięte i mieli je otworzyć rano. Piliśmy na stojąco herbatę i lękaliśmy się chłodu nocy. Zaczynał się wrzesień. Graniczna przełęcz leżała na wysokości 2,5 tysiąca metrów. Pojedyncze kulki gradu uderzały o tropik. Włożyliśmy na siebie wszystko, co mieliśmy w plecakach. Robiło się ciemno i nie mieliśmy już nic do roboty. Wtedy o kilka metrów w mroku przesunęła się jasna plama. To było zwierzę. Etuargali, powiedział szeptem Tulga. Wielki, krętorogi samiec dzikiej owcy szedł spokojnie przez środek naszego obozu. Eto, хорошо? Zapytałem. Da, oczyń хорошо, odpowiedział Tulga z radosnym napięciem w głosie. Po chwili dobry zwierzęcy duch zniknął w ciemności. Wstałem o świcie, gdy tylko trochę światła przeniknęło do namiotu. Wstałem, ale nie byłem pewien, czy w ogóle spałem. Wyszedłem w lodowaty poranek. Niebo było szare i ciągnęły po nim szybkie chmury. No więc nie byłem pewien, czy spałem, czy całą noc rozmyślałem o kraju, który mieliśmy dzisiaj zostawić. A może śniły mi się własne myśli. Nie wiem. Poszedłem w stronę nagiego zbocza. Byłem sam. Grzbiet za grzbietem, szczyt za szczytem. Na wschód, jak okiem sięgnąć, absolutnie sam. Zza ostatniej grani przeświecało matowe srebro wstającego dnia. Ten kraj wchłaniał i myśli, i spojrzenia. Nie zostawało nic. Nagi szkielet, ptaki zataczające w górze powolne kręgi. Wszystko wsiąkało w tę przestrzeń bez śladu. Przepadało każde życie, stając się jednocześnie czymś większym, czymś, czego nie potrafiłem nazwać, ale wiedziałem, że jest. W każdym razie wtedy, w Caga-Nur, tego dnia, gdy opuszczaliśmy kraj, w południe, na opustoszałym przejściu, gdzie było biało od gradu. W Caga-Nur, skąd do rosyjskiego posterunku w Taszancie było 40 kilometrów niczyjej ziemi. Gdy z Mongolii wjechaliśmy do Rosji, od razu zrobił się asfalt. Zresztą ta granica była dość dziwna. Staliśmy 4 godziny pod żelazną bramą. Brama oddzielała posterunek od pustkowia. Od niczego. Od nagich, kamienistych wzgórz bez końca. Czasami podchodził żołnierz, otwierał i wpuszczał. Jakaś taka warownia. Ale to pewnie tak miało być, że się panuje nad tą nicością. Czysta idea zrobiona z drutów, żelaznych rurek, siatki. I ten młody żołnierz czasami podchodził, otwierał i wpuszczał samochód albo dwa. 5 aut przez 4 godziny. W końcu wjechaliśmy i my i od razu zrobiło się nerwowo. Trzeba było chwytać bagaże i się tłoczyć. Za nami już nikogo, ale jakiś przymus, żeby się poddać presji. To skarieje wisiało w powietrzu. Nasz kierowca, maleńki Kazach, który ledwo sięgał do pedałów, musiał mieć jakiś układ z mundurowymi, bo przepychał swoich pasażerów przez rozpiżony towar innych furgonetek, przez pobojewisko czemodanów i tobołów. Dzieciarnia fikała wśród środkowoazjatyckich larów i penatów radosne koziołki. Zapędzili nas w ciasny korytarz z prześwietlaczem, takim jak na lotnisku, i kazali przepuścić bagaże. Było tak ciasno, że nie dało się obrócić. Na zewnątrz miliony pustych hektarów, a tutaj jak w łodzi podwodnej. Pomyślałem idiotycznie, że zaraz skonfiskują mi nóż, który miałem w plecaku. Że cały kraj po tamtej stronie jest jak wielki samolot albo okręt i że boją się obcych, więc odbierają noże, zapalniczki, aparaty fotograficzne, książki wydrukowane łacinką, notesy, wszystko. A potem przyszło mi do głowy, gdy już było po tej rozpaczliwej kontroli i wychodziliśmy z powrotem w chłód, że w tak wielkim kraju to jednak wszyscy jakoś są obcy. Bo przecież nie da się tego zamieszkać po ludzku, oswoić, być stąd. Albo musieli mieć na to jakiś sposób nieznany innym ludziom. Poszliśmy w stronę budek, gdzie siedzieli ci od paszportu. Wsunąłem dłoń przez uchylone okienko. W środku było gorąco. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Orężada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Wrzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne.